Sytuacja na granicy rosyjsko-ukraińskiej jest coraz bardziej napięta. Moskwa i Kijów oskarżają się wzajemnie o prowokacje. NATO twierdzi, że Rosja ponownie zaczęła koncentrować swoje wojska przy granicy z Ukrainą. Rosja zarzuca Ukrainie, że ostrzeliwuje jej terytorium, a pociski zabijają także cywilną ludność przygranicznych wsi. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W niedzielę pociski rakietowe spadły na rosyjską wieś Donieck, zabijając jej mieszkańca. Zrobimy wszystko, wykorzystamy nawet zdjęcia satelitarne, żeby ustalić sprawców tej zbrodni, zapowiedział rzecznik Komitetu Śledczego Władimir Markin. Rosjanie podkreślają też, że muszą bronić ukraińskich uchodźców z terenów objętych walkami. Są to najczęściej rodziny separatystów, które opowiadają dziennikarzom o tym, jakich okropności rzekomo dopuszczają się ukraińscy żołnierze. Tam już przeszli ad. Tam żeśmy przeżyli piekło, a tutaj jest raj. A tam my żyli w adu. Niedawno pierwszy program telewizji rosyjskiej opublikował reportaż, z którego wynikało, że w Słowiańsku ukraińska armia rozpięła na krzyżu dziecko separatysty, a żonę ciągnięto przywiązaną do czołgu. Tymczasem niezależni rosyjscy reporterzy i ukraińscy dziennikarze zdementowali tę informację jako kompletnie nieprawdziwą. Kijów przekonuje, że to Moskwa prowokuje incydenty graniczne, posługując się separatystami, aby mieć pretekst do wkroczenia na terytorium Ukrainy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O pomoc poprosił Brukselę prezydent Ukrainy. Jutro do Kijowa leci szef polskiej dyplomacji. W kościele anglikańskim kobiety będą mogły być biskupami. Zwolennicy zmian i ich przeciwnicy po wielu miesiącach rozmów doszli do porozumienia. Kompromis polega na tym, że parafie, gdzie przeważają tradycjonaliści, nadal będą podlegały biskupom mężczyznom. To nie ma nic wspólnego z feminizmem, mówi prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce Ewa Jóźwiak. Uważam, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna może pełnić tę funkcję, tę posługę, jeżeli pełni ją dobrze. I to jest najważniejsze, żeby w dobry sposób wypełniać, żeby dobrze służyć. Natomiast czy jest to kobieta, czy mężczyzna, nie powinno to mieć znaczenia. Kobiety są już święcone na biskupów w amerykańskim odłamie anglikanizmu, kościele episkopalnym w Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie i na Kubie. Prawie 5 minut po 23:00 o tej porze w Trójce, jak zawsze, informacje sportowe. I w studiu Adam Malecki. Włoch Vincenzo Nibali wygrał 10. etap Tour de France i znowu założył żółtą koszulkę lidera, którą stracił zaledwie na jeden dzień. Michał Kwiatkowski jechał dzielnie, jednak osłabł na ostatnim podjeździe i zajął 24. miejsce. 95 kilometrów do mety. Na przedzie grupa Kwiatkowskiego ma 4 minuty przewagi nad peletonem. Rower ucieka spod Contadora. Kolano rozbite jak kwaśne jabłko. Kolejny podjazd. Contador ma 8 minut straty do prowadzącego grupy. Deszcz, mgła, Contador rzuca ręcznik, schodzi z roweru, nie da rady. Teraz zjazd na łeb, na szyję przed ostatnim podjazdem. Kwiatkowski na czele, wyprzedza trzech konkurentów, kładzie się w zakręty, jakby jechał slalom gigant. Kwiatkowski i Rodriguez wspinają się razem. 5 kilometrów do mety. Rodriguez odjeżdża Kwiatkowskiemu. Nibali ucieka z peletonu, przygania Kwiatkowskiego. Dochodzi Rodriguez'a, który goni resztką sił. Nibali połyka metry, Rodriguez centymetry. Meta, Włoch wygrywa. Kwiatkowski poza pierwszą dziesiątką. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W klasyfikacji generalnej Kwiatkowski spadł z 6 na 13 pozycję. Stracił również białą koszulkę najlepszego młodzieżowca. Po dzisiejszym etapie do szpitala został odwieziony jeden z faworytów, Alberto Contador. Jak się okazało, w wyniku upadku Hiszpan złamał kość piszczelową i będzie musiał przejść operację, oczywiście w turze, już nie pojedzie. Po mundialu przez prasę niemiecką wciąż przelewa się morze entuzjastycznych informacji. Bohaterem wczorajszego finału, w którym Niemcy pokonały Argentynę 1-0, niemieckie media zgodnie okrzyknęły strzelca jedynego gola, Mario Götzego. Jesteśmy mistrzami. Jesteśmy mistrzami dzięki Götzemu, napisano na stronie Die Deutsche Zeitung. Bohaterem nie jest za to po klęsce na mundialu selekcjoner Brazylii. Luis Felipe Scolari stracił pracę, podają miejscowe media. Szkoleniowiec w niedzielę podał się do dymisji, a związek podobno ją przyjął. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tych doniesień. Koszykarska reprezentacja Polski w Wałbrzychu przygotowuje się do sierpniowych eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Jak pierwsze zgrupowanie kadry pod wodzą nowego trenera Mike'a Taylora od Adam Waczyński. Bardzo pozytywnie, na pewno coś innego niż dotychczas robiliśmy. Dużo nowych rzeczy, dużo nowej terminologii, w szczególności po angielsku. Na pewno wszyscy się tutaj uczymy, ale jesteśmy maksymalnie skoncentrowani i myślę, że jesteśmy w stanie osiągnąć duży sukces z tym trenerem. Na zgrupowanie do Wałbrzycha nie dojechała jeszcze większość czołowych zawodników z Marcinem Gortatem na czele, ale trener Taylor sprawdzi swoich podopiecznych już w piątek w meczu z reprezentacją Czech, a pierwszy mecz w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy Polacy rozegrają 10 sierpnia w Toruniu z Niemcami. Jeszcze jedna informacja. Oktawia Nowacka i Łukasz Klekot wywalczyli na Węgrzech brązowy medal Mistrzostw Europy w pięcioboju nowoczesnym w rywalizacji sztafet mieszanych. Triumfowała Litwa przed Wielką Brytanią. Jeszcze parę słów o pogodzie. W nocy początkowo lokalnie deszcz i burza, 14-17 stopni. Jutro w całym kraju możliwe przelotne upady deszczu i lokalnie gwałtowne burze z silnym wiatrem, szczególnie po południu. Na południowym wschodzie będzie najcieplej, tam nawet 29 stopni, na wybrzeżu 21-23, w pozostałych regionach od 24 do 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Zapraszamy do spichlerza polskiego roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP. Wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski i zaprasza na dalszy ciąg pamiętniczków. Jak zwykle należy przypomnieć, że ostatnio dotarliśmy do wiosny 80 roku, kiedy po przerwie znów uruchomiłem swój kwartet, podejmując współpracę z Ewą Bem. A już w planach mieliśmy kolejne radiowe nagrania. Nim do tego przejdziemy, jednak kilka słów, jak się wówczas układało życie jazzmenów w Polsce. W kraju zaczynało się gotować i czekały nas niebawem poważne polityczne wydarzenia, ale w naszym środowisku jakoś na razie niewiele się zmieniało, poza coraz większymi kłopotami ze zdobyciem benzyny na rozmaite wyjazdy. A te wyjazdy to najczęściej były kilku, a nawet kilkunastodniowe trasy. Jeśli jechało się w jedno tylko miejsce, to też nie były to pojedyncze koncerty. W warszawskim akwarium grało się cięgiem przez okrągły tydzień. Podobnie było we wrocławskiej Róże. A jeśli jechało się do bardziej ograniczonych studenckich klubów, to w wielu miastach takich klubów było kilka i każdy chciał mieć swój koncert. Słowem, jak już była przerwa, to przerwa, a jak ruszało się do roboty, to było jej sporo. Radio miało duże zapotrzebowanie na produkcję własnej muzyki do swych programowych celów, ale miało też ambicje rejestrowania wszelkich istotnych wydarzeń i ciekawostek z dziedziny jazzu. Polskie nagrania natomiast wybierały do swych płytowych rejestracji tylko to, co je najbardziej interesowało. Dokumentacje raczej ich nie interesowały i z tą sprawą zawsze odsyłano nas do PSJ-owskiego płytowego klubu, który istotnie wydawał sporo tych krążków, najczęściej nagrywanych na żywo. Bywało, że w ciężkich akustycznie warunkach i w związku z tym te nagrania sporo pod tym względem pozostawiały do życzenia. PSJ-owska agencja koncertowa działała sprawnie, ale miała na względzie tak zwane demokratyczne reguły, czyli wszystkim w miarę porówno, bez względu na jakość i zapotrzebowanie. Często mi się wówczas zdarzało jechać na koncert inauguracyjny otwierającej swe podwoje nowej placówki, a miesiąc później posyłano tam grupę, która skutecznie zdobytą z trudem publiczność wypłaszała z audytorium i na koniec nowe lokum kończyło swoją działalność, oczywiście już bez żadnej pompy. Wróćmy jednak do wątków osobistych, którym dzisiejszy program będzie głównie poświęcony. A więc 9 kwietnia mieliśmy zaplanowane radiowe nagrania w studiu S1. Stała ekipa: ja, Marek Bliziński, Zbyszek Weghaupt i Andrzej Dąbrowski. Chciałem, żeby te nagrania były bardziej atrakcyjne niż zwykle, więc zdecydowałem się na dokooptowanie 8-osobowej mini-orkiestry. To wiązało się oczywiście z mnóstwem pisania nut, ale przyznaję, że zawsze lubiłem tę robotę. A już pisząc, niecierpliwiłem się, żeby usłyszeć, jak zabrzmi to, co wysmarowałem. Wśród tej dodatkowej obsady znalazł się i Zbyszek Namysłowski, świeżo po powrocie z USA. A skoro Zbyszek już był, trudno by pominąć go także w roli solisty. No i to jest właśnie jedno z trzech zrealizowanych wówczas nagrań o tajemniczym, choć głupawym tytule Rączy Jeleń i Hulajnogi Joe.

To był mój kwartet wzmocniony 8-osobową grupą dętych. Ja znowu z barytonem, Marek Bliziński gitara, Zbyszek Weghaupt bas i Andrzej Dąbrowski perkusja, a solo na alcie dodatkowo odegrał zasiadający w tej dętej grupie Zbyszek Namysłowski. Mieliśmy jeszcze i drugi dzień nagrań, ale wtedy nagraliśmy tylko jeden instrumentalny utworek już bez żadnego wzbogacenia, a trzeciego dnia, no właśnie, wnioskuję, że te nagrania jak zwykle odbyły się krakowskim targiem, bo trzeciego dnia nagrywaliśmy już podkłady dla Grand Standard Orkiestry, na której radiu zależało szczególnie. Wyraźnie staraliśmy się powiększyć kolekcję solistów. Tym razem na tapetę wziąłem oczywiście Zbyszka Namysłowskiego, którego przecież nie mogło w tej kolekcji zabraknąć, i równocześnie Henia Majewskiego, który pięknie grał tego rodzaju muzykę. Reguły były już ustalone. Dwa utworki dla jednego solisty. Jeden to obowiązkowo ballada, drugi nieco żwawszy, ale też odpowiednio stonowany. I zazwyczaj jeden wiekopomny standard i jedna moja standardopodobna kompozycja. Zawsze rygorystycznie dbałem o czystość gatunku. Sam pisałem zdecydowaną większość partytur, bo poza mną tylko Wojtek Karolak umiał idealnie wczuć się w ten nastrój. Raz kiedyś przyniósł partyturę Jasiu Jarczyk i kiedy przystąpiliśmy do nagrania, zbaraniałem zupełnie. Zamiast uświęconego tradycją walkingu, nagle modniejszy rytm ósmawkowo-latynoski. Coś takiego w Grand Standard Orkiestrze nie mogło mieć miejsca. Partytura i owszem była napisana pięknie, więc ją nagraliśmy, ale to dziełko nigdy nie dostało się do katalogów orkiestry. A teraz, pisząc dla Zbyszka, sam popełniłem podobne wykroczenie. We własnym utworze. To były wprawdzie tylko 4 takty w całym temacie, ale jednak i do dziś, kiedy tego słucham, jestem sam na siebie wściekły. Za to zrewanżowałem się piękną balladką Autumn Nocturne, mało u nas znaną, a dla mnie okropnie nostalgiczną, z czasów, kiedy jeszcze w Kaliszu słuchałem Radia Luxemburg. Thank you. To był Zbyszek Namysłowski, jak zwykle wspaniały i grand standard orkiestra. To wszystko z lekkim czasowym wyprzedzeniem, bo chwilowo jestem przecież dopiero przy nagrywaniu podkładów. Parę dni później dograliśmy smyczki i drzewo, a solistów dopiero pod koniec maja. Ten system stwarzał zresztą wiele problemów, bo pierwsze podkłady realizowało tylko trio. W tym wypadku Andrzej Dąbrowski, Zbyszek Wegehaupt i Wojtek Karolak, który miał ciężkie zadanie, nie mając przecież pojęcia, co będą grały smyczki, a co solista. Trzeba było bardzo precyzyjnie określać w nutach harmonię ze wszystkimi alteracjami i nieraz nawet przewrotami, ale Wojtek miał niesamowitego nosa i jakoś nigdy się nie zdarzyło, żeby któraś z jego nut nie była dopasowana. A jednak w przypadku Henia Majewskiego zdarzyło się parę niebezpiecznych niedociągnięć, ale o tym już później, w swoim czasie. 25 kwietnia kwartet ruszył w kolejną tygodniową trasę w towarzystwie Ewy Bem. Najbardziej zapamiętałem pierwszy koncert w Łodzi, bo oto się okazało, że trafiliśmy niemal na jednodniowy festiwal. Obok nas grało jeszcze Laboratorium i Sunship, a ten zestaw nie był dziełem przypadku. Tego dnia wypadają właśnie imieniny Marka. No a my mieliśmy Marka Blizińskiego, Laborka Marka Stryszowskiego, a Sunship Marka Stacha. Było więc granie, były kwiaty i życzenia. Nigdy już później nie słyszałem o podobnej imprezie. I pod to konto oddajmy głos grupie Laboratorium z owych czasów. Rzadko mamy okazję o nich pogadać. Janusz Grzywacz, klawiatury, Marek Stryszowski, wokal i saksofony, Paweł Ścierański, gitara, Krzysztof Ścierański, gitara basowa i Andrzej Mrowiec, perkusja. Ow. To było Laboratorium z 80 roku i zespołowa kompozycja z Cellar Suite. A po markowej imprezie ruszyliśmy w dalszą drogę i co z niej jeszcze utkwiło mi w pamięci. Kiedy wylądowaliśmy w Nowym Sączu, przyszedł mi do łba pomysł, żeby wypuścić się na pieszą wycieczkę w Pieniny i wleść, jeśli nie na Trzy Korony, to przynajmniej na Sokolicę. Wszyscy natychmiast natychmiast zapalili się do tego pomysłu, ale kiedy następnego ranka urządziłem pobudkę, ambicje turystyczne ustąpiły miejsca czystemu lenistwu. Wypuściłem się więc na wyprawę zupełnie sam. Nie żałuję, to były piękne widoki i znakomite odprężenie. W maju nastąpiła przerwa w działaniach, ale łatwo powiedzieć przerwa. Telewizja upomniała się o kolejny program z cyklu Oblicza Polskiego Jazzu. W domu na obróbkę czekał ogródek, nawaliło się sporo partytur do napisania i jeszcze więcej trzech kwadransów jazzu do nagrania, za które w połowie maja odebrałem nagrodę publicystów PSJ. A zaraz potem zwalił mi się na kark jeden z największych maratonów. 22 startowały lubelskie spotkania wokalistów jazzowych. Ewa Bem obchodziła właśnie 10-lecie pracy twórczej, więc oczywiście zostaliśmy tam przewidziani. Ale swój program zgłosił także Andrzej Dąbrowski, postanawiając śpiewać zza perkusji, więc kwartecik znalazł się w programie po raz drugi. Potem ktoś wymyślił, że skoro już jesteśmy, to moglibyśmy również zaakompaniować włoskiej wokalistce Lilian Terry. A na koniec Jana Kołupkowa z Czechosłowacji też koniecznie chciała wystąpić z nami, bo u południowych sąsiadów zawsze mieliśmy dobrą renomę. Zaczęły się więc niezliczone próby i w Warszawie, i w Lublinie, natychmiast po przyjeździe. Jeszcze tego samego dnia występowaliśmy w radiowej sali i właśnie tam nagrany został nasz występ z Ewą Bem, który obficie przedstawiałem Państwu w poprzedniej opowieści. Ale tę najlepszą piosenkę zostawiłem na dzisiaj. New Love is like a newborn child. Give it your heart and just like a tiny newborn child, like a lovely newborn child. Miłą niespodzianką było pojawienie się w Lublinie kolejnego amerykańskiego studenckiego big bandu. Tym razem był to zespół z Chicago, nieco inny niż wszystkie dotychczasowe. Wszyscy studenci byli czarnoskórzy. Również czarnoskóry był ich lider i profesor, a to powodowało trochę inny sposób grania, bardziej dynamiczny. Położono też większy nacisk, aby wszyscy uczestnicy byli solistami. Tego do tej pory w tych studenckich orkiestrach ciut brakowało. Natychmiast mi zaproponowano współudział w jednym z utworków, a wszystko odbyło się ad hoc, więc tuż przed wejściem lider tylko mi krzyknął, że mi pokaże, kiedy mam wejść na solo i że to będzie zwykły molowy blues. Okazało się jednak, że to popularny sugar, czyli temat, który jednak bluesem nie jest. Nieco się więc na wstępie pogubiłem, ale co nie wyszło na występie, zrekompensowaliśmy sobie na jamie. Tam przylepiliśmy się z kilkoma studentami i poszło znakomicie. Cieszyliśmy się nawzajem, śmialiśmy do siebie po każdej solówce i klepaliśmy po plecach. Atmosfera była znakomita aż do chwili, kiedy w przerwie podbiegł do mnie jakiś cizio i wrzasnął. Po co się pan tam pcha? Czy pan nie widzi, że oni się z pana śmieją? Słowem, nie ma to jak życzliwi kibice. Finał miał miejsce w ogromnej sportowej hali i był to koncert, można rzec, wielkoszlemowy. Zgromadzono wszystkie zespoły i solistów, a każdy z nich odbębniał nie żaden skrót, tylko pełen program. Poza naszą czwórką solistów mieliśmy jeszcze obsłużyć własny set instrumentalny i przez bite 5 godzin nie schodziliśmy ze sceny. To już zakrawało rzeczywiście na czyste szaleństwo. Podczas jednej z przerw Andrzejek Dąbrowski odstawił najbardziej zwariowaną ze swych licznych scenek. Ze sali wychodziło się obok sceny długim i przestronnym korytarzem z wejściami do rozmaitych garderób, sekretariatów, były wreszcie i drzwi z wielkim napisem "Dyrektor". Kiedy tłum z wartą ławą ruszył do wejścia, nagle tuż przed nim dyrektorskie drzwi otworzyły się z hukiem, a z nich wypadł na podłogę tyłem Andrzejek i tuż za nim z jeszcze większym hukiem poleciało krzesło. Andrzejek zerwał się z podłogi i krzyknął: panie dyrektorze, już nie będę, po czym uciekł w stronę wyjścia. Skonsternowany tłum z zaciekawieniem i zdumieniem wpatrywał się w dyrektorskie pomieszczenie, w którym nie było absolutnie nikogusieńko. Jak Andrzejek wykonał tę ekwilibrystykę i jeszcze jak zdołał pociągnąć za sobą krzesło, pozostanie dla mnie nadal tajemnicą, ale efekt był piorunujący. No i przejdźmy wreszcie do Andrzejkowego koncertu. Istotnie równoczesne granie i śpiewanie nie sprawiało mu większych trudności, ale z kolei ja podsunąłem mu niecodzienny pomysł. Kiedy będziesz improwizował z katem, zrób to tylko z akompaniamentem perkusji. Wtedy będziesz mógł śpiewanie podpierać identycznymi rytmicznymi frazami. No i oto rezultat tego zabiegu, ale ja już się z wami na zapas żegnam. Były to 3 kwadranse. Jazzu mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. The falling leaves drift by the window, autumn lips, all red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Then she went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I missed you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP, wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się wtorek, 15 lipca, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest szansa na rozejm na Bliskim Wschodzie. Obie strony rozważają propozycję złożoną w ostatnich godzinach przez Egipt. Chorzy, którzy leczyli się w krajach Unii, a którym NFZ nie chce oddać pieniędzy, mają szansę na wygraną. Pomóc mieliby politycy. Piłkarze Argentyny wrócili do kraju. Na lotnisku witało ich 15 tysięcy ludzi. Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa zebrał się na nadzwyczajnym posiedzeniu, żeby omówić egipską propozycję rozejmu między Izraelem a Hamasem. Informację podaje AFP, zastrzegając, że jest nieoficjalna. Egipt zaproponował zawieszenie broni, które miałoby rozpocząć się dzisiaj, a w ciągu 48 godzin miałoby zacząć się rozmowy między stronami konfliktu. Hamas przyznał, że starania o zakończenie wymiany ognia zostały podjęte, jednak jak relacjonuje AFP, powołując się na słowa jednego z przedstawicieli palestyńskiej organizacji, nic nie jest przesądzone w kwestii rozejmu. W strefie Gazy od kilku dni Izrael prowadzi operację Obronny Brzeg, która jest odpowiedzią na wcześniejszy ostrzał ze strony Hamasu. Według palestyńskich źródeł w izraelskich nalotach zginęło już ponad 160 osób. W Gazie rośnie strach przed zapowiadaną przez Izrael ofensywą lądową. W niedzielę po raz pierwszy do Gazy weszli izraelscy komandosi, którzy zniszczyli wyrzutnie rakiet Hamasu. Wojciech Cegielski. W Gazie rośnie kryzys humanitarny. Tysiące ludzi uciekają z domów na północy Gazy, a zniszczonych jest około 1000 budynków. Według ONZ około 400 tysięcy ludzi nie ma wody, a co najmniej 70 tysięcy prądu. Palestyńczycy z niepokojem czekają na ofensywę lądową Izraela. To, co się tu dzieje, nie jest w porządku. My jesteśmy słabsi, a Izrael wysyła tu rakiety i bomby. Cierpią na tym dzieci. Do tej pory w izraelskich nalotach zginęły co najmniej 172 osoby. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wszyscy chorzy leczący się na podstawie dyrektywy transgranicznej mogą odzyskać pieniądze, a umożliwić to ma rozważana w Sejmie poprawka do ustawy, dowiaduje się dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o unijne przepisy pozwalające na leczenie w wybranym kraju Unii, przy czym koszty kuracji zwraca krajowy ubezpieczyciel. Regulacje weszły w życie w październiku, ale Polska nie przyjęła jeszcze przepisów dostosowujących je do polskiego systemu prawnego i przed sądami toczy się 9 spraw.